Timote tikpial jani lie. Min patun yi yal tieke yin ya jandi utienu. Ki miero ki tuondo binib kurpo. Len bi barba len bi yudam kurpo. Ki tumba ki ya yele ni miyan duama len miyan sangma. Ki unwa utienu kali dari ki go tiege. Len ngani ki go mani utienu tikandano po. Wan yuan bua binib kurin tindi ki go bandi imomwani. Kali ma utienu ye ki tie yendo bebe. O chandan baro moko ye ki tie yendo bebe. Utienu lembi nivisiga. Lanin tie Jesu Christi yuanden tua nisaro. Wanenden puni oyuli ke pe ke pani me fa mpanle binib kurpo. La sierin den tie ni uyonu den pundi. Li tie lan ya po ke utienu den fuori ni ke min ya tie ma wang ka. Len tondo ke bang mini lamba li dandanli len imomwani ni. Mari imomwani mi po fama. Lan wane mbwa ke bi jaba ya jandi kan kuli ke yugriya ni ngan kyan ke na pia pa bien li leni niam bakuli ngo bwa ke puo ba ya yeya tiare ndare ke pia le fangli len li yukubli ke da sibri be ba leni iyu piani len wula tiare len ya lambe ma ya dungum pa len tia tor moko ya da dungum pa ama ban ya sibri be ba leni atwo ngama lan dagare ya puoba ntien siere ke mwa utienu ya tiendi mama. Pua kulin ya kenge me bang ma leni liyu mi mwanli ke mwini. Mi puni o pua usanu wambange. Bi wandiere oja ama wanya mwini. Kel ma utienu denkwa tak adama ke yuande ke tari awa. Li naatie adam ka denkwa metulimini. Ama litie o pua denkwa metulimini ke miri libar mama ke tua itakli dano. Ba yeni o ba fabi kelma o marupo ya tieke o seli dandalini len me bwama len me garhamma len li kublini.